tumewasikiliza mashehe wetu, na kwa kweli tazameni namna tulivyoswali jamaa kwa pamoja. Akija mtu yoyote, nani ataelewa kwamba hapa kuna huku, kuna huku? Kwa sababu zile nguzo zetu, zile akida zetu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, iko pale pale, hakuna huyu, hakuna huyu, na ndo muhimu. Hizi furui ambazo zinazotushughulisha, huyu anataka hichi, huyu anataka hichi, nadhani wakati mwingine tukiziendeleza sana basi tatutoa nje. Lakini tazama namna tulivyoswali pamoja, tumekaa pamoja, tumetulizana. Mashekhe wamesema, mashallah. Sisi tusiokuwa na kitu tumepata, huko tumepata, tumeingiza, na huko tumepata, tumeingiza, na tunamuomba Mwenyezi Mungu tuendelee na utulivu huu mpaka tumalize. Hakuna mshindi, maana kwamba kashinda fulani. Katika dini hakuna swala la ushindi kwamba fulani mmemshinda. La. Tunaongeza maarifa, maana kusoma ni kuongeza maarifa. Kwa hivyo utulivu tulionao, inshallah Mwenyezi Mungu awabakishie hivi hivi. Tusiwe na jaziba kwa wasemaji, tusiwe na jaziba kwa wasikilizaji, inshallah. Lakini kama mnavyoona kwamba muda unatukimbia sana, kuna watu wamefunga, wanataka kwenda kufuturu mjini. Kwa hiyo tuna dakika 40 hazizidi. 40 tu. Sasa sijui tuzifanyeje. Wale wasemaji wale wajue kwamba tuna dakika 40, pengine kutakuwa na vipasho. Lakini lengo letu kuu kama tulivyozungumza, kupeana taaluma, si jazba, si matusi. Wallahi Mwenyezi Mungu tumeshuhudia namna tulivyokaa pamoja, tumerukuu kwa pamoja, tumesujudu kwa pamoja. Na hii ndio misingi, na inshallah Mungu atuwezeshe hivyo. Kwa hivyo tunaomba mwenyekiti. Muda. Tunazigawa. Tunazigawa. 10, 10, 10. 10 mara 2. Eh? Tunazungumza 10 alafu ya 10 wao. 10 tena alafu 10 wao. Tunazigawa mara 2. Naam. Dakika 10 anazungumza, anatoka huko dakika 10. Inshallah. Maana kitu tutaka leo sawa. Sio muda tena. Kuliko kupiga sasa kwa moja. Dakika mara 2. Kama dakika mara 2. Haya jamani, hadhira. Mwenye gari, udai, mwenye gari. Kwa hivyo kuna dakika 20 za upande huu na dakika 20 za upande huu. Sasa inategemea watakavyojigawa wenyewe. Kwa hivyo mnapendekeza vipi? Sikiliza. Mnapendekeza vipi? Hizi dakika 20 zetu. Naam. 10 kule, 10 huku. Inshallah. Yaani siku 20 kwa pamoja. Tumefahamiana, Mwalimu Mbwa wa Simoni. Yupo. Watazungumza dakika 10, alafu tunakupeni nyie dakika 10, tunazirejesha kule dakika 10, tunarejesha huku dakika 10. Tunaileta kwenye meza kuu, tunafunga. Inshallah. Mwenye gari nyeusi atoke nje, tuna haja naye kidogo. Yunda. Naam, taarifa lete. Bali Muhammad. Naomba na uomba na ukumbi. Bali jamaa sija kachukua. Naomba na nauomba na ukumbi. Dakika 10 kama moto wa kuti mara ninayayuka. Naona ule utaratibu wa mwanzo 20-20 ingekuwa afadhali. Sisi tunaomba hivyo kwa 10-10. Ah, hamtaki tena sina la kufanya. Nimeomba na mashine. Na 20 mtaanza kwa. Haya sasa. Haya yama, naam. Haya. Mwalimu Juma. Nisikilize, mwenyekiti hapa sasa hivi. Kiti kinatoa dakika 10 huku, dakika 10 huku, inarejesha huku 10, inaleta huku 10. Haya, kwa hivyo tunaanza jamani, tunaomba utulivu, ukimya, nidhamu inshallah. Mwenye gari Hyundai nyeusi anahitajiwa nje huko. Tunaanza. Sheikh Tayari, tafadhali. Barakallahu fiik. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه وبعد. كوزانغو إسلام Alhamdulillah, kama tulivyosikia katika mjadala wetu huu wa kheri, hoja zilizoletwa kutoka pande zote mbili, alhamdulillah, tumejitahidi kutanguliza hoja zetu. Kwa nini sisi tunasema kwamba al-ihtifalat bil maulid an-nabii sallallahu alaihi wasallam, kwamba hizi ihtifalati ni bid'a? Kwa nini tunasema hivyo? Tumetoa hoja juu ya swala hilo, na upande wa pili ukajaribu kuzipinga hoja zetu, pamoja na kwamba upingaji wao kwa upande wao haukuweza kuvunja hoja tulizozisimamisha, na huo ndio ukweli. Lakini wao maneno yalikithiri kuwa mengi, na kwa bahati mbaya baadhi ya maneno yamekuwa si mazuri, yani ni maneno ya yale ya kinyaa ambayo ilikuwa sisi tumetahadharisha hapo mwanzo, kama kusema huu puuzi au fahamu zao ndogo, wengine wamefeli, vijana hawa hawajasoma vizuri, sijui na mingine mtabaki nyuma sana, sijui kuna tatizo la ubakhili, vitu kama hivyo, maneno ambayo mimi sioni kwamba yana mahali, yana nafasi katika kusababisha hoja, bali ni katika maneno ya kuamsha hisia ili sisi tuchemke, tuanze kuwalipizia matusi wazee wetu, watu wazima kama wale ambao wengine waweza kutuzaa. Sisi hatuna ukosefu wa adabu kiasi hicho cha wao sisi kuwajibu wao matusi, inshallah. Na bado tutaendelea na msimamo wetu huo huo wa kutujibu matusi, sisi tutajibu hoja, inshallah. Nikianza na msemaji wa kwanza, shekhe wangu pale, Sheikh Dedes amekuja mashaallah na mfumo mpya katika kujibu hoja ambazo mimi nimezitoa katika aliyozungumza. Katika maelezo yake anadai kwamba bid'a, ili iwe bid'a, bid'a ni ile ambayo haikuandikwa katika Qur'ani, akatoa aya katika suratul Ahqaf, qul ma kuntu bid'an min ar-rusul, ambayo yeye alisoma sawa sawa, lakini msomaji wa pili alisoma makosa, qul kunta min bid'a min ar-rusul, qul ma kunta bid'a min ar-rusul, wa hadha khata fi al-Qur'an, nahani makosa katika Qur'an. Lakini nazungumza kwamba msemaji wa kwanza akatoa ushahidi wa aya katika suratul Ahqaf, kadhalika akatoa ushahidi wa aya katika suratu Al-Hadid kwamba bid'a, sharti iwe bid'a ni iwe ni kwamba haikuandikwa katika Qur'an. Akaitaja aya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, warahbaniyatan bitada'uha ma katabnaha alayhim illa bitigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Kwa hiyo kwa aya hii akatafsiri kwamba bid'a ni sharti iwe imeandikwa ndani ya Qur'ani, kwamba hiyo, kwamba iwe haikuandikwa au imeandikwa ndani ya Qur'ani, na kama haikuandikwa kuja nisome kwa nasi yale maneno ambayo yeye alikuwa ameyatamka. Kwa hiyo kitu ambacho hakijaandikwa katika Qur'ani, hicho kitakuwa ndicho ndio bid'a. Haya ni maelezo ambayo yametoka kwa upande wa ndugu zetu, pamoja na kwamba msemaji wa pili akathibitisha kwamba kuna bid'a mbili, bid'a katika lugha na bid'a katika sheria. Na sisi tutawaambia ni kweli haya maneno yatakikana yahaririwe vizuri kielimu, na sio kupupia maneno ambayo kuzungumza kitu ambacho hujakifahamu. Bid'a, tunaposema bid'a, kuna bid'a lughawiya, kama vile tunavyosema neno as-sala, kuna as-sala bi maana lugha, lughatan, na kuna as-sala shar'an. Ukisema neno sala katika lugha, maana yake ni mutlaqud du'a, ni maombi. Lakini ukitamka as-sala shar'an, inafahamika kwamba swala kisheria maana yake ni nini, nayo ni ibada maalumu ambayo inafunguliwa kwa takbiri na kuhitimishwa kwa salamu, ina shuruti zake na nguzo zake na vitanguzi vyake. Kwa hiyo ukisema bid'a katika lugha, ni kweli bid'a katika lugha ni kila kitu kipya. Hilo ni jambo ambalo halina matatizo ndani yake. Ama bid'a ya kisheria ni jambo lolote ambalo limeanzishwa ndani ya dini ya Kiislamu, na jambo hilo halikufundishwa. Mimi nimetumia lugha halikufundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sikusema hakulifanya. Hii lugha hii naomba isazishwe, kwa sababu ndugu zangu naona wamezunguka sana hapo, na wakasema sio kila ambalo hakulifanya Mtume bwana. mimi nasema halikufundishwa. Mafundisho ya Mtume SAW nataka ifahamike kwamba ima itakuwa ni kauli, mafundisho ya Mtume SAW ima ni vitendo, mafundisho ya Mtume SAW ni lile lililotendwa mbele yake na yeye akalikubali. Na hii si bid'a kama alivyozungumza mzee wangu pale kwamba samiallahu liman hamida ni bid'a. Hii si kweli, kwa sababu ni sunnatun taqririyatun. Rejea vitabu vya usul na vitabu vya mustalahul hadith vinabainisha kwamba kuna sunna inaitwa sunnatun taqririyya, na hakuna mwana wa chuoni yoyote aliyesema kwamba sunnatun taqririyya ni bid'atun hasana. Na kama ipo, tunaomba ushahidi uhudhurishwe hapa mbele, hatutaki maneno matupu. Kisha ndugu yetu msemaji wa kwanza anasema maulidi ni kheri, akataja baadhi ya mambo pale ambayo mimi niliyataja. Na kila jambo la kheri, maadamu ni kheri, yatafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, kheri hiyo itakubalika. Innamal a'malu binniyati, akatoa ushahidi wa hadithi hiyo. Kisha pia akaitaja aya kul ma anzala rabbukum qalu khaira. Kwa hiyo maadamu ni kheri itakubalika. Mimi nataka kumsomea maneno ya mwana wa sahaba mkubwa wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, Abdullah bin Mas'ud, ambaye Mtume sallallahu alayhi wa sallama anasema man arada an yaqra al-Qur'ana ghadhan tariyan kama unzil falyaqra biqira'ati ibn ummi abd. Anayetaka kuisoma Qur'ani mbichi mbichi safi kama ilivyoteremshwa, basi na asome kwa kisomo cha mtoto wa mama abdi, ambaye ni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Na hili la kufuata ufahamu na maelezo ya masahaba limetajwa kwenye Qur'ani. Kwa sababu kutokana dakika 10 sitaweza kuzitaja aya zote, rejea aya 100 ya surati Tauba, rejea aya 115 ya surati Nisa. Uone namna kwamba ni lazima sisi tufuate mwenendo wa as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar, kisha wakasifi walladhina ittaba'uuhum bi-ihsanin. Kwa lazima tufuate ufahamu na uelewa wa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema nini mtu huyu? Huyu bwana pana kisa amekitaja al-Imam ad-Darimi rahimahullahu ta'ala, Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman bin Bahram ad-Darimi, aliyefariki mwaka 255 katika musnad yake. Anasema hadithi nambari 210 inasimuliwa kutoka kwa Amr bin Salama kwamba amesema siku moja watu walikuwa wamekusanyika nyumbani kwa Abdullah bin Mas'udi wakimsubiri atoke kwa ajili ya salati al-fajri. Mara akaja Abu Musa al-Ash'ari akamwambia, Abu Musa akawauliza, huyu bwana bado hajatoka? Akaambiwa bado, akasubiri. Alipotoka Abdullah bin Mas'udi baada ya salam na kalam, akamwambia, mimi nimeona leo jambo la munkari msikitini. Jambo gani hilo? Lakini nasema naliona kama jambo la kheri. Jambo gani hilo? Akisema nimewaona watu wamekusanyika msikitini vikundi vikundi, wakiwa wana mawe, wanahesabia dhikri yao, wanahesabu tahlili, wanasema msabihini subihullah 100 mara, msabihini Allah mara 100, wanasema subhanallah subhanallah subhanallah, kabbirullah 100 mara, الله أكبر الله أكبر مره 100, لا تهلل الله 100 مره, لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu alipoelezwa habari ile wakaondoka pale wakaenda msikitini, walipofika kitu cha kwanza alichowaambia, akawaambia ya ummata Muhammadin, ewe umma wa Muhammadi, ma asra'a halakatakum, haraka iliyoje kuangamia kwenu. Ikaendelea wale watu wakasema, ah ya Abu Abdurrahman ma aradna ila alkhair, ewe Abu Abdurrahman atukusudia ilkhair. Akawaambia wa kam min muridin lilkhair lan yusibahu, watu wangapi watafuta khairi lakini katu hawatoipata. Wakaamrishwa watolewe msikitini. Al-Imamu Abdurrazzaq as-Sanani ameleleza, na hili pia vile vile limeelezwa katika Musnad ad-Darimi. Sasa hawa watu walikaa wanacheza bao au karata au nini, lakini kwa sababu wamefanya jambo ambalo sio katika utaratibu uliofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi wakakatazwa kwa sababu mtindo waliouleta ni kinyume na ilivyofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao wanafanya dhikri katika mtindo wa bid'a. Kwa hiyo sikila ni kusudia kheri tu, basi atakubalika. Kauli nyingine aliyoitaja ni kuhusu Qur'ani, akasema kwamba sisi tunataka Qur'ani tu. Hii ni kauli, naomba aitazame vizuri. Kama mimi sijamnukuu sawa sawa ndio nimekosea, lakini ni kauli ndani yake ina khata tena bayin, makosa ya wazi kabisa ambayo yeye hawezi kuyaruka. Tutamhoji baadhi ya masala, vipi ataipokea dini hii bila kutazama sunna na ufahamu wa wema waliotangulia. Kwa hiyo si kauli ya sawa sawa, kwa sababu hatuna wakati wa kuweza kuelezea, lakini kauli aliyotoa Sheikh Dedes ni kauli ya hatari, tunamwomba aitazame tena upya. Barakallahu fikum, inshallah. Utulivu jamani, tunaomba upande huu zaidi. Naona tusikilize hoja. Zinataka kujibiwa hoja, kwa hivyo tuwe makini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Natumai wengi wananisubiri niseme, lakini sitosema kwa sababu sijui kusema kama yalokusha semwa, ila tutazame neno uzazi, mazazi, ikiwa ya mtume, ikiwa ya mwingine, vipi Qur'ani imetuongoza. Mazazi yametajwa si ya mtume katika Qur'ani, lakini yametajwa mazazi ya kila mtu katika Qur'ani. Sisi pia tumetajwa mazazi yetu mpaka tukafika ulimwenguni. Lakini watu watukufu wametajwa mazazi yao ndani ya Qur'ani. Mesto kwenda kwenye kitabu wala akwali, kwa sababu dakika 10 haziwezi kuchukua yote. Tukifungua surat Ali Imran, anatuambia mama wa Maryam, "Idh qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara, fataqabbal minni innaka antas samiul alim." Falamma wadhatha. Sijui utasemaje hapa wa falamma wadhatha. Na? Falamma wadhatha qalat inni wadhatuha untha. Rabbi inni wadhatuha untha. Qala falamma wadhat qalat. Surat Al-Imran. Al-Imran mwanzo. Inni wadhatuha untha. Allahu a'lam bima wadhat wa laysa dhakari kal untha. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyataha min ash-shaytanir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakariya. Kullama dakhala 'alayha Zakariya al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qalat ya Maryam anna laki hadha. Qalat huwa min 'indillahi, inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakariya rabbahu. Kwa uono alouona katika mazazi na ulezi, kwa sababu mtoto alipelekwa katika wanazuoni Zakaria na maulamai, kwa sababu baba yao alikuwa tayari ameshakufa. Imran alikuwa amekufa alipozaliwa Maryam. Hunalika da'a Zakariya rabbahu, qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan fataqabbal minni innaka antas samiu ad-du'a. Hapo fanadathu malaikatu wa qa'imun yusalli fi mihrab. Aya zipo za mazazi. Mimi nataja hizi aya za mazazi, ikiwa ya mtume, ikiwa si ya mtume. Kwa hivyo mazazi hatuwezi kuyakanusha kuyataja. Tukiondoka hapo tunakuja surat Maryam. Baada Zakaria kuweza kuraghbika na mtoto huyu, kafa ya insada dhikru rahmati rabbika abadahu Zakaria idhnada rabbahu nidaan khafia qala rabbi inni wa ana al'azmu minni wa ishtala ar-ra'su shayban wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiya وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال ربي اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. يا يحيى خذ الكتاب بقوة أتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا نهابو هابو نزلي وعيسى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته inachukuliwa mimba inatajwa ndani ya Qur'an fantabadhat bihi makanan qasiya fajaa al-makhadh ila jidhin nakhlat qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasiya mansiya fanadaha min ta'tiha alla ta'zani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya wa huzi ilayki bi jidhin nakhlati tusaqita alayki rutaban janiya fakuli washrabi wa qarri 'aynan فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتى به قومها تحمل يوتي مزازي نتاجوا نماليزي قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون مزازي يابو هابو ألفنا موسى عليه الصلاة والسلام أنا كمبوشوا وكاتي هو أنا بوتومي ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذ فيه في التابوت فاقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على ما يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى هيا نمزازي يلوتاج وانداني القرآن ولا سيمتم محمد صلى الله عليه وسلم نانيني متجوى مزازيين ناميني متجوى مزازيان ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامة فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون هذه آية زيبو زينتاج يا مزازي كويفو نانو يكوتاج يا مزازي نانو هبانو حرامو kwa zazi lolote kutaja ile tarehe ukafahamisha watu namna ikiwa kwa mtume Muhammad ni ikiwa kwa wengine na ikawa halifai basi itabidi tuseme aya hizi hazifai kwa sababu zinataja mazazi na haiwezekani hivyo lazima tuseme zinafaa iliyobaki ni kuzijua maana yake kwa sababu mna ibra ndani yake mna mazingatio ndani yake ndio maana Mwenyezi Mungu akataja mazazi tuje mtume hakusifiwa kwa mjumuiko kama hivi lakini mtume amesifiwa na Hassan ibn Thabit ndio aliyokuwa mshairi wa mtume sijui kitabu gani msinuze vitabu mimi nasema sisemi kitabu sisemi kitabu kwa sababu muda dakika 10 Hassan ibn Thabit anamsifu mtume anasema na mbele ya mtume katika mazazi yake na utaratibu zake alizonazo anasema anasema ushairi alotanga Hassan ibn Thabit ahsanu minka ma lam tara qattu ayni wa ajmalu minka lam talid an-nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka annaka kad khuliqta kama tasha'u si anasifiwa mtume hapa anaambiwa mazazi yake na ukuaji wake na hali aliyokuwa lau ingelikuwa hivi mtume angeweza kusema hilo usiseme kwa sababu kuna watu watakuja kufuata kama wewe Hassan kunisifu mimi. Lakini kamwachia Hassan akawa anamsomea mashairi ya sifa za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama lililokuwa silo Qur'ani imetufahamisha mwezangu nyuma amesema katika surati al-Mumtahina, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladhina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal-baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda illa qawla Ibrahim li-abin yashia dakika 5 naomba dakika 5 Aya, maliza dakika 5. Basi jamani tutulie. Ngoja, tutulie kwanza. La msingi kupata taaluma jamani eh? La msingi kupata taaluma, akili yako itajaji. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبي لا أستغفرن لك يلوك وتسيفاني تمعنبي ولكن مفانو ينيوم تنويزة تكشكوها تكويزة كيفاني أكازي أما nimeomba dakika 5 kwa sababu shekhe hili haiko kwenye maulid. Hii shekhe aliposema kamuona mtume wengi walishangaa. Mimi siwezi kuthibitisha kama kamuona au hakumuona. Lakini je, dalili ya kumuona ipo? Tutizame dalili, sio tucheke tu. Tutizame dalili. Mtume kasema mpaka atapokufa nini yatatokea? Nimesoma darasani ukiniambia mko katika kitabu gani sijui. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan fa inna ash-shayatin la yatamathalu bi. Atakayeniona katika usingizi wake huyo kaniona kweli kweli. Sasa kwa nini tukatai? Na yeye mwenyewe ndo alotuambia anajijua mwenyewe kama kamuona hakumuona. Watu wengi walishangaa, anilisikia zimetajwa kwa dini kasa shekhe kamuona mtume. Kathibitisha hivyo. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan. Atakayeniona mimi hali nishakufa akaniota ndani ya usingizi wake, huyo kathibitisha kwamba kaniona kweli. Tena wanasema kwani kasema mwenyewe ndo alimwesku muona. Na usingizi wake tuko hatuko pamoja kama nikamthibitisha kweli shekhe muone. Kamuona yeye mwenyewe, sasa kathibitisha kwa kamuona, kwa nini tukatae? Hili sila kukataa kwa sababu dalili ya kuweza kwamba kumuona mtume ipo. Na wewe unaweza kusema nimemuona, lakini wewe umemuona kweli? Wewe umemuona kweli? Na kama utamuona akakwambia mimi ni mtume Muhammad, kubali kwamba kweli umemuona mtume Muhammad. Fa inna shayatina la yatazayyalu bi au ya, la yatamathalu bi. Na mtume sallallahu alaihi wasallam sisemi kwamba anahudhuria, lakini mtume zimeonesha dalili kwamba yuko uhai wa kuelewa yanotendeka. Anasema wakati huo utakaokuja, anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, ma min ahadin yusallimu alayya illa radda Allahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam. Ma min ahadin yusallim alayya illa radda Allahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam. Kwa hivyo inaweza kuwa haya dofaya namfikia kwa sababu kasema watakaokuja watafanya haya na mimi nitayaitikia. Hakuna hata mmoja atakayenitolea salamu wakati mimi nimeshakufa, ila Mwenyezi Mungu atanirejeshea roho yangu na mimi nimrejeshee salamu. Na hadithi hii sikuwezi kuambia iko wapi kwa sababu sikujitayarisha hivyo, lakini ni sahihi. Kwa sababu hata redio ya Saudia wanahitaji hadithi hii. Ndio, naweza kusema. Uko nje ya mada. Naweza kusema hivyo. Katika mawaidha yao wanahitaja, ma min ahadin yusallimu alayya illa radda Allahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam. Kwa hivyo salamu zetu tunazompelekea mtume anazirejesha kwetu bila sisi kujua. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, bado dakika sekunde zake zimebakia. Kama zimebaki tutazitumia sisi shehe. Zetu hizo. Napeleka huko. Sisi zetu hizo kama zetu tumebaki tutumalize. Zimebaki sekunde 30, utaweza kuzungumza? Sekunde 30. 30 huwezi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunaomba watu watulie. Tunaomba watu watulie. Wasikilize hoja. Tunaomba dakika zetu 5 hizo alizozungumzia Hamisi zetu zimalize mwisho. Niombe tu ikiwezekana kuweza kuzungumza kwa muda. Ruhusiwa kusema. Ndio. Ndio, tunataka. Alafu amalize dakika 10. Watabidi wamalize kwa. Ah, jamani, tunampa dakika 10, alafu na huku zinamalizwa 10, alafu huku zinamalizwa 5. Sawa. Bismillah. Hey, huku ziliomo. Kwa hivyo 10 utapewa. Mwenye zaidi. Sisi wa mwisho bwana. Basi jamani, 10-10. Bismillahir Rahmanir Rahim. Aya jamani, tutulie. 10